والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. Şimdi beyan ilmi. İlmul beyani. Önce bir beyan ilmini tarif edelim. Nedir? İlmun yubhathu fihi, ilmun yubhathu fihi ani teşbihi vel mecazi vel kinayet. İlmun bir ilimdir. Yubhathu fihi, o ilimde incelenir, araştırılır. Neyden? Ne inceleniyor, ne araştırılır, neyden bahsedilir? Ani teşbihi, teşbihten. Vel mecazi, mecazdan. Vel kinayeti, kinayeden. Teşbih, mecaz ve kinayeden bahsedilen ilme ilmu beyan denir. İlk önce teşbihi göreceğiz. Şimdi teşbih. Teşbih neydi? İlhaku emrin bi emrin fi vasfin bi edatin li garadin. Tarifi buydu. İlhaku emrin bi emrin. Bir şeyi bir şeye ilhak etmek. Bir şeyin bir şeye benzediğini söylemek. Tamam mı? Bir şeyi bir şeye ortak kılmak. Fi vasfin, bir vasıfta. Neyle? Bi edatin, bir edat ile. Neden dolayı? Li garadin, bir amaçtan dolayı. İşte müşebbehü tezyin etmek için, takbih etmek için, değil mi? Diyorsun ki ente sen, ente sen kel bahri, deniz gibisin. Nerede? Fil cudi, cömertlikte. Sen cömertlikte deniz gibisin. E burada şimdi ne var? İlhaku emrin bi emrin. Senin denize ilhak edilmen var. Sen deniz gibisin. Fi vasfin, bir vasıfta. Cud, cömertlikte. Neyle yapılmış? Bi edatin, edat ile. Kel bahri, ke. Ligaradın, bir amaç var, bir gaye var. Değil mi? Efendim, teşbihin gayeleri var. Teşbih yapmakta. İşte müşebbehin mümkün olduğunu ortaya koymak, müşebbehi tezyin etmek, değil mi? Müşebbehi takbih etmek, değil mi? Evet, bunun gibi amaçları, gayeleri var. Durumunu beyan etmek, miktarını ortaya koymak, değil mi? Peki, burada birinci şeye ne deniyor? Müşebbeh. Ente. Kel bahri, el bahri, müşebbehu bi. Kaf, edatü teşbih, cud ve cüşebe. Anlaşıldı? Peki. Bizim meşhur örneğimiz neydi? El ilmu ken nuri fil hidayet. El ilmu, ilim, ken nuri, ışık gibidir. Nerede? Fil hidayeti, hidayette. El ilmu müşebbehu. Ve nur müşebbehun bih. Vel hidaye ve cüşşebe. Vel kafu edatü teşbih. Tamam. Peki. El kavaidu. Kaideler. Et teşbihu. Teşbih. Beyanu enne şeyen. Bir şeyi beyan etmek. Ev eşyae. Birden çok da olabilir. Birden çok şeyleri beyan etmek. Beyan enne şeyen. Bir şey veya birçok şeyi beyan etmek, şarakat, ortak olduğunu, gayra, başka şeye ortak olduğunu beyan etmektir. Fi sıfetin, bir sıfatta, evektere veya birçok sıfatta. Birden çok niteliklerde, özelliklerde. Neyle? Bi edatin, teşbih edatıyla ki, hiye, o da nedir? El kafu, kaftır. Ev nehbuha, veya kafın benzeri. Kennedir, misludur, şibhudur, nahvudur, yudari'u, yuhaki, şabehe, eşbehe gibi. Ne oldu halde o kaf? Melfuzaten ev melhuzaten. Melfuz olduğu halde, mukadder olduğu halde. Zikredilmiş de olabilir. Efendim, hasfedilmiş olabilir. O zaman da melhuz oluyor. Anlaşıldı? Melfuz veya mukadder olan kaf ve benzeri teşbih edatıyla bir veya birçok sıfatta bir şeyin başka şeye ortak olduğunu beyan etmeye ne denir? Teşbih der. Erkanu teşbih. Teşbihin rükünleri erbaatun. Dörttür. Hiye el müşebbehu. Müşebbeh. Vel müşebbehu bihi. Müşebbehu bih. Ve yüsemme yani tarafeyit teşbih. Buna ne deniyor? Teşbihin iki tarafı deniyor. Ve edatü teşbihi. Bir de teşbih edatı. Vechu şebehi. Bir de benzetme yönü, camiciyet yani. Müşebbehle müşebbihin ortak oldukları nokta. Ve yecibu vaciptir. En yeküne olması, yani vecu şebeyin olması, ekva daha güçlü ve elhere daha zahir olması lazım. Nerede? Fil müşebbehi bihi, müşebbihte minhu. Minhu ondan. Tamam mı? Ondan daha zahir. Yani o vecu şebehten, o yönden, şimdi o müşebbihte daha zahir. Neyden? Minhu, o vecu şebehten. O vecu şebeh nerede bulunuyor? Fil müşebbehi müşebbehte. Müşebbehte bulunandan daha zahir olması lazım. Bak, ente kel bahri fil cudi. Sen mi daha cömertsin? Deniz mi? Deniz. Çünkü denizden balık çıkar, inci çıkar, mercan çıkar, her şey çıkar. Deniz her şeyle insana ne yapıyor? Ente keşşemsi fiddiya. Aydınlatmakta sen güneş gibisin. Sen mi daha aydınlatansın, güneş mi? Güneş. İlim ışık gibidir. Işık mı daha yolu gösterir, ilim mi? Işık aydınlatmakta, ortalığı göstermekte ışık daha zahir. Vecişebe. Vecişebe müşebbih de her zaman nedir? Daha ekva, daha güçlü, daha zahirdir. Müşebbette zaten bak, sen deniz gibisin diyorsun. Sen deniz gibi. Tamam, sen deniz gibi. Demek deniz nedir? Cömertlikte üstün. Sen de denize benziyorsun yani. Sen güneş gibisin. Sen aslan gibisin. Şecaatta aslan daha nedir? Kamildir yani, ekmeldir. Tamam mı? Peki. Geçelim emsileye. قال المعري şair Ma'arri demiş. Fil medihi fil memduh. Methettiği kimse hakkında diyor. Ente keşşemsi fid diyai ve in cavezte kivane fi uluvvil mekani. Ente sen keşşemsi güneş gibisin. Fil diyai, diyada aydınlatmada, aydınlıkta güneş gibisin. Ve in cavezte açsan da, geçsen de kivane, kivan zuhal yıldızı. Kivanı geçsen de nerede? Fi uluvvil mekani. Mekanın yüceliğinde kivanı mücaviz olsan da, onu geçsen de aydınlatmakta güneş gibisin. Fakale ahar ente kelleyti fi şecaati vel iqdami ve seyfi fi qira'il hutubi. Ente sen kelleyti, sen aslan gibisin. Fi şecaati cesurlukta, vel iqdami atılganlıkta, ve seyfi ve kes seyfi ve kes seyfi ve kılıç gibisin. Fi kıra'il hutubi şiddetli hadiselere göğüs germekte. Onlarla mücadele etmekte. Musara'ada yani. Şiddetlere göğüs germek, çarpışmakta kılıç gibisin. Kılıç nasıl şiddetli durumlarla çarpışır? Sen de kılıç gibisin. Ve kâle âharu ke enne ahlâkake fi lutfihâ ve rikkatin fîhâ nesîmus sabâhî. Kendi ahlakıke, sanki senin ahlakın, senin huyların, fi lutfiha ve rikkatin, fi lutfiha, latifliğinde, yumuşaklığında, yani hoşluğunda, güzelliğinde, ve rikkatin, tamam, ve rikkatte, fiha, o ahlakındaki o rikkat ve incelikte senin ahlakın, nesimus sabahi, sabahın rüzgarı gibi, meltemi gibidir. Güzel bir esintidir. Rüzgar gibidir. Ve kâle âkharu كَأَنَّمَا الْمَاءُ فِي صَفَاءٍ وَقَدْ جَرَى ذَائِبُ الْلُجَيْنِ كَأَنَّمَا الْمَاءُ كَأَنَّمَا sanki su fi safa'in durulukta su ve kad cera daibul lüceyn ki ennema el ma'u su fi safa'in durulukta su olucudur ve kad cera daibul lüceyn sanki gümüşün erimişi ve kad cera fakat vaka'a yani su safada durulukta fakat cera fakat vaka'a yani vaka'a zâibul lüceyni zâib erimiş lüceyn gümüş gümüşün erimişi gibi vakı olmuş olduğu halde durulukta yani gümüş gibidir gümüşün erimiş olanı gibidir yani. Tamam. Fidda demek lüceyn. Ke ennema el ma'u sanki su fi safa'in durulukta yani kellüceyni gümüş gibidir ve kad cera daibul lüceyn. Fakat cera akmış yani aktı. Aktığı halde. Ne akmış? Daibul lüceyni gümüşün eriği. Erimişi. Gümüşün erimişini düşün. Erimiş gümüş gibi yani. Akıyor yani su. Akmakta aynı gümüşün erimiş olanı gibi yani. Düşün ki gümüşü eritmişler de akıyor. Suyu neye benzetiyor? Gümüşe benzetiyor. Yani. Şimdi bu verdiği örnekleri inceleyecek. El-Bahf. Fil-Beytil evveli. Birinci beytte. Ente keşşemsi fit-dıyâi. وَإِنْ جَاوَزْتَ كِيْوَانَ فِي عُلُوِّ الْمَكَانِ عَرَفَ bildi الشَّاعِرُ شَاعِرُ اَنَّ مَمْدُوحَهُ onun memduhu onun övdüğü adam وَضِيُّ الْوَجْهِ yüzü parlak مُتَلَلِّئُ الطَّلْعَةِ yüzü böyle parıldıyor parıldayıcı olduğunu biliyor فَاَرَادَ istedi o şair ki en yetiye getirsin lehu onun için yani li memduhihi o memduhi için getirsin bi mesilin bi nazirin bir benzer getirsin nasıl bir benzer takva daha güçlü olacak fi o mesilde o benzerde es sıfatu sıfat ve o sıfatta nedir el diyau vel işrak parlaklık parıldamanın kendisinde daha güçlü olduğu bir benzer getirmeyi istediği فَلَمْ يَجِدْ Şair bulamadı. اَقْوَى Daha güçlü olan مِنَ الشَّمْزِ Güneşten daha güçlü olanı bulamadı. Parlaklıkta en güçlü olan nedir? Güneş. Ne dedi? اَنْتَ كَشَّمْزِ فَوَاهَا benzetti hü memduhu biha güneşe benzetti. Anlaşıldı. وَلِبَيَانِ الْمُضَاهَاتِ Bu benzeşmeyi de beyan etmek için اَتَى بِالْكَافِ Kafı ne yaptı oraya? Ente keşşemsi. Ente müşebben. Eşşems müşebben bi. Kaf edatü teşbih fiddiya ve cüşşebehi. Tamam. Ve fil beyti thani. İkinci beytte. Ente kelleyfi fi şeca'ati vel ikdami ve seyfi fi kıra'il hutubi. Örneğinde. Ra'a gördü eşşairu, şair, memduhahu, memduhunu, muttasifen bi vasfeyni. İki tane özelliği var. Nedir onlar? Huma eşşeca'atu, biri cesurluk ve musara'atu şedaidi, bir de şiddetlere, zorluklara göğüs germek, mücadele etmek. Febahete aradı lehu limemduhihi, memduhi için aramış, an nazirayni. İki tane nazir, iki tane benzer aradı ki tazheru fi kullin minhuma onlardan her birinde zuhur edecek ihda hateyni sıfeteyni şu iki sıfat yani şecaat ve musara'atu şedaid kendisinde ne yapıyor? Zuhur ediyor. Gaviyeten güçlü bir şekilde zuhur eden bir benzer aradı. Bu da nedir? Biri Biri aslan, leyf, diğeri de seyf, kılıç. Tamam? Fezaha benzetti hü memduhunu bil esedi, aslana benzetti fil ula, yani fi şecaati ve bil seyfi fi saniyeti fi musaraati şedaidi. وَبَيَّنَ هَذِهِ الْمُضَاهَاتَ Bu benzeşmeyi de beyan etti. بِاَدَاتٍ هِيَ الْكَافِ Edat olan kafirle beyan. Anlaşıldı? وَفِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ كَأَنَّ أَخْلَاقَكَ فِي لُطْفِهَا وَرِقَّةِ فِيهَا نَسِيمُ الصَّبَاحِ Tamam. وَجَدَ بُلْدَ الشَّاعِرُ Şair neyi buldu? اَخْلَاقَ صَد۪يقِهِ Dostunun ahlakını buldu. دَمِثَتَنْ Yumuşak huylu. Tamam mı? Sehil yani. Sehil. Sert huylu değil yani. Katı değil, kaba değil. Yumuşak buldu. لَط۪يفَتَنْ Latif, hoş, eşsiz. تَرْتَاحُ لَهَا النَّفْسُ Nefis o ahlak ile ne yapıyor? Rahatlıyor. Sıkmıyor adamı yani. Adamın ahlakı iyi, yumuşak. Adamı ne yapmıyor? Daraltmıyor. Fe'amile çabaladı ala en ye'tiye leha bu sıfat için, bu ahlak için getirmeyi binazirin, bimethilin bir benzer getirmek istiyor ki tetecella fihi yani tazheru fihi onda tecelli ediyor, zahir oluyor. هَذِيَ الصِّفَةُ Bu sıfat. Tamam mı? Bu lütuf. Tamam mı? Bu lütuf, bu rikkat. Kendisine zahir olan bir şeyi getirmek. فَرَعَى gördü. اَنَّ نَس۪يمَ الصَّبَاحِ Sabah esen rüzgar, kezalik böyledir. O da nedir? Latiftir ve yumuşaktır. فَعَقَدَ Öyleyse akdetti, oluşturdu, meydana getirdi. اَلْمُمَاثَلَةَ beynehuma yani beyne ahlaki sadikihi ve beyne nesimi sabah sabahın meltemiyle arkadaşının ahlakı arasında benzeşmeyi kurdu ve beyyene hâzihil mumâthelete bil harfi keenneh tamam anlaşıldı ve fil beyti ve fil beyti râbi'i dördüncü beyt hangisi كَأَنَّمَا الْمَاءُ فِي صَفَاءٍ وَقَجَّرَا ذَائِبُ الْلُجَيْنِ عَمِلَ Çabaladı, çalıştı. اَشَّاعِرُ Şair عَلَى اَنْ يَجِدَ Bulmak istiyor. مَثِيلًا Bir benzer. لِلْمَاءِ اَصَّافِ Duru suya. Duru su için, tamam mı? Duru su için, berrak su için bir benzer bulmak istiyor. Nasıl bir benzer? تَقْوَى فِيهِ sıfatü safai berraklık, duruluk sıfatı kendisine güçlü olan bir benzer. Fera'a gördü şair ennel fiddate zâibete erimiş gümüş tetecella tazheru fiyâ hâzi sıfatü bu sıfat onda ne yapıyor? Tezahür ediyor. Temâsele beynehum. İkisini birbirine ne yaptı? Benzetti. Ve beyyene hâzi'l mumâselete bu benzerliği de beyan etti. Bil harfi keenne. Keenne ile ne yaptı bunu? Beyan etti. Anlaşıldı. Fe ente tera. Sen görüyorsun. Fi külli beytin minel ebyati. Beytlerden her bir beytte, şu dört beytten her birinde görüyorsun. Minel ebyati el erbaati. Enne şeyen bir şey cu'ile kılınmış. Mesile şeyin bir şeyin benzeri kılınmış. Fi sıfetin müştereketin beynehuma. Aralarında ortak olan bir sıfatta. Efendim dıyada, şecaatte. Değil mi? Ondan sonra lütufta, rikkatte, safada. Anlaşıldı? Ve daha neyi görüyorsun? Daha neyi gördün? Ve ennellezî delle ve delalet eden de ala hâzihil mumâseleti bu benzeşmeye delalet eden de edatün bir edat olduğunu görüyorsun. Hiye o edat el kafu ev ke enne ve hâzâ mâ yüsemmâ bit teşbih. İşte buna ne deniyor? Teşbih deniyor. Tamam. Ve gad râeyte. Muhakkak gördün. En, şan, Labudde ayrılık yoktur lehu lit teşbih. Teşbih için ayrılık yoktur min erkanin erbaatin. Dört rükünden ayrılık yoktur. İlle dört rükün bulunacak. Dört rükün nedir? El evvelu. Mahzum müptedaya haber yapalım. Bedel de yapabilirsiniz. Bedeli baz min erkün. El evvelu eşşeyüllezî yuradu teşbihuhu. Bir, teşbih murad edilen şey. Ve yüsemma el müşebbehe. Buna müşebbeh deniyor. Ve sani ikincisi eşşeyüllezî yüşebbehu bihi. Kendisine teşbih yapılan şey ve yüsemma el müşebbehe bihi. Ona da müşebbeh bih deniyor. Ve hâzâni bu ikisi yüsemme yani tarafeyi teşbih. Teşbihin iki tarafı deniyor buna. Ve sıfetu el müştereketu beyne tarafeyni. İki taraf arasında ortak olan sıfat üçüncüsü. Ve tüsemma vece şebehi. Buna vece şebeh deniyor. Ve yecibu en tekune hâzihi sıfetu fil müşebbehi bihi akva ve eşhera minha fil müşebbehi kema raeyte fil emfileti. Tercümeye gerek var mı? Ve yecibu gerekiyor en tekune hâzihi sıfetu bu sıfatın olması fil müşebbehi bihi akva ve eşhera daha meşhur daha güçlü. Minha o sıfattan ki fil müşebbeh. Müşebbehte bulunandan daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü müşebbeh ona benzetiliyor. Öyleyse o sıfat müşebbeh bihte kamildir. Müşebbehte nakıstır. Kema ra'ayte gördüğün gibi fil emsile. Tümme. Bundan sonra da tümme rabi'u dördüncüsü edatü teşbihi ve hiye el kafu. Tamam. O da kaftır ve kâne ve nahvuhuma. Ve bunların benzerleri. Edatü teşbih imma ismun. İsim olur. Nahvu şibhun ve mithlun ve mumathil. Ve maradebe ve buna benzeyenler. Ve imma fi'lun nahvu yushbihu ve yumathilu ve yudari'u ve yuhaki ve yushabihu. Ve imma harfu ve huve elkâhu ve kâne. Gördün? He? Tamam. Ve la budde fi kulli teşbihin. Her teşbihte mutlaka lazımdır. Min vücudit tarafeyni. İki tarafın da bulunması lazımdır. Ama mezkür ama mahzur. İki taraf bulunacak. İki taraf bulunacak. Yani müşebbe ve müşebbe bir bulunacak. Tamam. Ve gad yekunu. Ama bazen olur el müşebbehu mahzufen. Mahzuf olur. Summun. Bukmun. Hım. Kesummin. Bukmun. Hım. Kebukmin. Umyun. Hım. Keumyin. Tamam. Niçin mahzuf oluyor? Lil ilmi bihi. Bilindiğinden dolayı. Velakinnehu. Velakinnel müşebbehe. Yukadderu fil i'rabi. İrab'da takdir ediliyor. Summun mahzum mübteden haberi diyorsun. El mahzuf. Kel mezkür. Ve hâdet takdiru. Bi mesabeti vücudihi var olması konumundadır. Kema idâ suilte. Sen sorulduğun zaman keyfe aliyun. Ali nasıl? Fekulte kezzehrati ezzâbileti. Sönmüş, solmuş çiçek gibi. Kezzehrati çiçek gibi. Ezzâbileti. Solmuş çiçek gibi. Rengi benzi atmış. Solmuş çiçek gibi diyor. Fe inne kezzehrati haberun. Haberdir. Limubtede'in mahzufin. Ve takdiru huve kezzehrati ezzabileti. Ve gad yuhzefu. Bazen de hasbedilir. Vechu şebehi. Bazen vechu şebeh. Ente keşşemsi. Fişeceğin zikredilmemiş. Ve gad tuhzefu l-edatu. Bazen de edat asf edilir. Sommun. Değil mi? Ve ceannel leyle libâse. Ve ceannel leyle libâse. Kel libâsi. Fisset. Tamam. Kemâ seyübeyyenu leke fîmâ ba'du. Bundan sonra o da sana ne yapılacak? Beyan edilecek. Şimdi nemûzece de bakalım. Nemûzecün. Nemûzec örnek. قال المعري شاعر معري demiş رُبَّ لَيْلٍ كَأَنَّهُ الصُّبْحُ فِي الْحُسْنِ وَاِنْ كَانَ أَسْوَدَ الطَّيْلَسَانِ رُبَّ لَيْلٍ Nice gece var ki كَأَنَّهُ الصُّبْحُ Sanki sabahtır fil husni fil husn güzellikte sanki sabahtır gecedir ama sabahtır değil mi dost ile arkadaş ile karanlıklar aydınlık olur ve inkâne esvedet taylasani taylasandan daha siyah taylasanın en siyahı olsa bile esvedet taylasani taylasanın en siyahı simsiyah sarık gibi tamam mı? Simsiyah bir sarık gibi olsa bile taylasan böyle bir giysidir yani. Tamam mı? Cemisi tayalis diye, tayalise diye geliyor. Tamam mı? Kisaun vasi'un yelbesul havas minel ulema. Ulemadan hususi olanlar giydiği bir elbise diyor. Siyah bir elbise. Ve o min libasil acem. Sarığa da taylasan diyorlar. Taylasan. Sarığa da diyorlar. Simsiyah bir elbise. Simsiyah bir elbise gibi olsa da siyah bir elbisenin siyah elbisenin en siyahı olsa da güzellikte sabah gibi olan nice geceler vardır. Tamam. Bir bu. İki. Ve Süheyl'un Süheyl yıldızı. Efendim. O tulu ettiği zaman da meyveler olgunlaşıyormuş. Süheyl yıldızı var ya ne gibidir? Kevecinetil hibbi fil levni ve kalbil muhibbi fil hafakani. Kevecinetil hibbi mahbubun sevgilinin yanağı gibidir. Kırmızı fil levni renkte. Ve kalbil muhibbi sevenin kalbi gibidir fil hafakani çarpıntıda. Seven adam sevdiğini gördüğü zaman ne yapıyor? Kalbi çarpıntıya tutuluyor, hareketleniyor kalbi, tamam mı? Bir de insan sevdiğini gördüğü zaman falan ne oluyor? İşte bir kızarma meydana geliyor, kızarıklık oluyor. Değil mi İbrahim? Değil mi? Anlaşıldı? Hı. Tamam. Peki şimdi diyor ki bak, burada müşebbeh nedir? El-müşebbeh, el-müşebbuh-bih, el-müşebbuh-bih, el-edatu ve-cuşebeh. El-müşebbeh. El-damiru fi ke-ennehu. O ke-ennehu'daki zamir ki, o zamir el-aydı, al-leyl. Geceye gidiyor. Yani müşebbeh, hü. O da ne demek? El-leyl. Ke-enne-leyle. El-subhu, müşebbuh-bih. Ke-enne, edatü-teşbih. El-husum ve cüşebeh. Süheyl, müşebbeh. Vecnetü'l-hib, vecne kelimesi orada, müşebbuh-bih. El-kaf, edatü-teşbih. El-lev, ve huvel ihmirar yani kırmızılık o da vedir şebe. Süheyl müşebbe. Kalbül muhib müşebbebi. El kafı mukaddere. Orada kaf mukadderdir. Tamam mı? Ve ke kalbil muhibbi fil hafekani. El hafekan o da nedir? Vedir şebe.